ta chińska bałałajka to państwu wiele nie podpowie. Ta solówka w środku może bardziej. Ale czy państwo zwrócili uwagę na efekt stereo potężny niezwykle w tym nagraniu? Jest takie stereo, które wyrywa dźwięk z głośników, robi trzy kółka wokół pokoju i wraca z powrotem. Naprawdę. Piosenkarka nazywa się Kerry Ellis. Jest angielską wokalistką i aktorką. A gitarzysta nazywa się Brian May. Tak, to jest ten Brian May z zespołu Queen. Ten duet nie jest nowością ostatnich dni. Państwo spotkali się gdzieś przy okazji kiedyś. Jakiś koncert najpierw mały chyba. On troszkę zaakompaniował i potem jakoś się to tam nagrało, wydało nieoficjalnie, a potem jakaś płyta już chyba była. Teraz jest kolejna płyta zupełnie pełnowymiarowa w takim właśnie stylu. Z potężnym efektem stereofonicznym i z różnymi dość niespodziewanymi nagraniami. Słyszeli państwo kiedyś żeńską wersję Paryżanki? No to już państwo słyszeli. Płyta nosi tytuł Golden Days. Firmują ją Brian May i Kerry Ellis i zawiera repertuar zróżnicowany zdecydowanie. Jest taki przypadek w historii muzyki rozrywkowej, bardzo znany, kiedy to gitarzysta rockowy Ritchie Blackmore porzucił pracę w męskiej grupie, znanej bardzo, i przebrał się za podstarzałego nieco krasnala i zaczął grać na mandolinach różnych w zespole pani Candice Night. No, z pewnością urzekł go talent wokalny artystki, jej duże niebieskie oczy. Ja nie wiem, czy to jest ten sam przypadek, może podobny, może inny, nie będziemy się w to zagłębiać za bardzo. Z drugiej strony znam jeszcze inne wyjaśnienie takich duetów i to z bardzo poważnego źródła. A to źródło mówi mianowicie tak, jak jesteś gitarzystą i grasz na estradzie i grasz po raz 80. ten sam znany ci doskonale utwór, to wolisz jednak, kiedy przed tobą kręci się jakiś tyłek damski, a nie męski. Coś to zawsze wyjaśnia. Kolejny duet, proszę państwa. Artystka nazywa się Imelda May, tym razem odwrotnie. Imelda May, a towarzyszący jej gitarzysta to Jeff Beck. One will fall for every good year. Rolling down my face, inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Your kiss killed I'm dying, outside I'm crying black tears. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken, and I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God, it's a sin when we don't love. It's so quiet. Can you hear me? Are you there? Black tears, please be gone so I can see clear. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black tutaj już nie ma, proszę państwa, żadnych żartów. Artystka Imelda May pochodzi z Irlandii, jest znana wszędzie na Wyspach Brytyjskich, myślę, że na kontynencie także. W Wielkiej Brytanii sprzedaje dobrze płyty, często koncertuje. Właśnie wydała swój piąty w karierze album. On nosi tytuł Life, Love, Flesh, Blood. No jak śmiało deklaruje artystka, ona sama pisze te piosenki swoje. Jest to taki album, który obejmuje całe spektrum życia człowieka, gdyż dokładnie narodziny, miłość, seks, rozstanie i śmierć. No bardzo proszę, jak ktoś ambitny, to napisze album o całym spektrum życia człowieka. Posłuchamy pieśni o tym, jak zła może być dobra dziewczynka. Imelda May z płyty zatytułowanej Life, Love, Flesh, Blood, premiera oficjalna tego albumu za 2 tygodnie. Następny dobry gitarzysta, który zagra nam dziś w Minimaxie, jest Afroamerykaninem i nie musi się zastanawiać nad tym, jaki tyłek kręci się przed nim na estradzie, na występach, bo on sam śpiewa swoje piosenki, zwykle siedzi na froncie sceny, blisko, lubi być blisko widowni i opowiadać jej jakieś ciekawe i niegłupie rzeczy. I tak jest na jego nowym albumie. Granddaddy died young. in a Yazoo heater. Papa tried his whole life to make ends meet. My pride couldn't take it. I cussed the boss, I had to run. With a dollar in my pocket, I hit Highway 61. Bound to be my bed. Nothing but the clothes on my back, but the worries on my mind weigh like a ton. With a dollar in my pocket, I hit Highway 61. I hear everybody talking about Chicago. See, there's plenty of jobs up there, but the winter's mighty cold. Rather be freezing and hanging from the trees in the Mississippi sun. With a dollar in my pocket, I hit Highway 61. Lost my mind, couldn't hold my tongue. Them words I shouted would get a black man hung. Can't take them back, I had to run. With a dollar in my pocket, I hit Highway 61. Granddaddy died young in the Yazoo heat. Papa tried his whole life to make ends meet. My pride couldn't take it. I cussed the boss, had to run. With a dollar in my pocket, I hit Highway 61. A dollar in my pocket, I hit Highway 61. To Eric Bibb, amerykański bluesman, gitarzysta i wokalista śpiewający własne piosenki. 5 dekad kariery, 37 albumów, liczne koncerty na całym świecie. Właśnie wydał nową płytę zatytułowaną Migration Blues. No o tym, o czym wszyscy ostatnio dużo, ale nie politycznie, raczej artystycznie, humanistycznie i historycznie także, bo w tym utworze, który przed chwilą, na przykład o tym, jak to Afroamerykanie 100 lat temu emigrowali z południa, z rolniczych farm amerykańskich na północ do Chicago na przykład, z dolarem w kieszeni. 15 utworów zgrabnie zagranych, wymyślonych, zaśpiewanych na tej płycie i 2 utwory wśród nich zapożyczone. Jeden od laureata Nagrody Literackiej Nobla. Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind desks, I just want you to know I can see through your mask. You've never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run further when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. Then you sit back and watch when the death count gets high. You hide in your mansion, as young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. And let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. All the money you made will never buy back your soul. Nie ma tutaj fruwających efektów stereo, ale płyta jest bardzo zgrabnie nagrana. Eric Bibb, Migration Blues. Przed chwilą Masters of War, oczywiście Boba Dylana. Proszę Państwa, nie odbiegniemy daleko muzycznie, ale chciałem powiedzieć, zanim utwór się pojawi, że w naszym takim wewnętrznym minimaksowym slangu, pewnie nie tylko u nas, istnieje pojęcie wynalazku. Tak się mówi o wykonawcach albo nagraniach, które mało znane albo wręcz nieznane. Ktoś gdzieś tam odkrywa, dostaje, przynosi, a koledzy go pytają, skąd masz ten wynalazek? To co za chwilę, to będzie wynalazek Grzegorza Zembrowskiego. I wish somebody would just sleep here over to check I'm breathing, to lie that everything's alright. The situation's been more complicated than I make it. Feel a bit too broke to fight. Now I'm the dress ass hanging who never gets to be put on, just a singer with a broken tongue. Everything in time, everything has got a line. You'd like to change, but it takes some changing. Try being honest, I'll tell you what I really see. Car on car collision where no one gets to make it home. Broken bodies, pieces scattered on a phantom road. You never see a coming. rabbit from a hat. The clock to turn it all back. The damage done, and it feels no easier than when it started. Hate to hear the time we make. All my anger lighter, it's hard just to hear the name. You said that you've been working on it. I know, but I still feel the same. I know, but I still feel the same. To może tak przy okazji polecam Państwu, Państwo pewnie wiedzą, ale tak jeszcze tym, którzy nie wiedzą, audycję Grzegorza Zembrowskiego Mikrokosmos. Ona jest w Trójce nadawana z piątku na sobotę, późnym wieczorem. Może powiem dokładniej w nocy tak bardziej. Późną nocą, tak Grzesiu, późną nocą, ale przed śniadaniem jeszcze. Przed śniadaniem jeszcze i tam dużo wynalazków różnych. A ten wynalazek, on dla mnie wynalazek, bo dla Grzegorza pewnie już nie, to nie jest debiutant, Joshua James ze Stanów Zjednoczonych, podobnie jak Eric Bibb, gitarzysta, śpiewający, singer, songwriter. Mniej bluesowy, bardziej folkowy, Americana może wchodzi tu w grę. Śpiewa, gra zgrabnie na nowej płycie, która nosi tytuł My Spirit Sister. Back when I was 18, life gave me nothing but a sweet, sweet kiss. If you give a man 10 more years, you can see what it does to him. I took a bus to the Great Salt Lake and moved south to a city of sin. There was a dark, dark cloud hanging overhead. Met my baby in a checkout line. We were laughing at the cashier's shoes. She asked me if I wasn't going nowhere. I'll go nowhere if it's going with you. We got married on a rainy Sunday. I got nervous and lost my cool. There was a bright, bright cloud hanging over you. I hope my love is pure. I'll show my very best. There's no good reason why the things I've got are the things I'm supposed to give. It was a bright, bright cloud hanging over it. Bought a house in the downtown district. I was singing to pay the bill. Naked on our kitchen table, we were wild, young and ready to live. I swore that you were the only girl that I could ever be crazy for. You said, hey, love is just another word and no use for. Dark cloud hanging overhead. I woke up 9 years later to a woman that I don't even see. I buy her presents in the snowy season. We'll make love every other week. I call my parents on the weekends that I've been drinking a bit too hard. Now there's a dark, dark cloud hanging in my heart. Wynalazki, jak wiadomo, popędzają świat do przodu, czasami także muzyczny. Ten może akurat nie popędza nigdzie, tak łagodnie, spokojnie, nostalgicznie trochę. Joshua James ze Stanów Zjednoczonych, album My Spirit Sister. To co, proszę Państwa, zostały nam dwa zespoły, o których nie będę ukrywał. Mam tu też także listy w poczcie dzisiejszej, że nie wszyscy słuchają, bo ten zespół się skończył już i tu mam podaną dokładną datę, kiedy zdaniem piszącego ten zespół się skończył. Można nie słuchać, można uznać, że się skończył. Nie ma obowiązku informować o tym wszystkim. Generalnie bycie na nie świata chyba do przodu specjalnie nie posuwa. Zespół Deep Purple z albumu Infinity. Out of one, out of

I never knew what happened to my nightmare. Everything went dark that August day. The eclipse was on the other side of somewhere. But I was on the upside of a freight. And then an angel took my hand and said, come along. Zaproszenia minimiksowe na koncert Grażyny Augustik w Jazz Cafe Łomianki rozdane. W losowaniu wygrali pani Anna i pan Mateusz. Pan Zbigniew pisze 60 utworów od piątku o 22.49. Definitywny koniec Marillion Weekend. Wielkie brawa dla organizatorów. Piękne 3 dni. Tyle, proszę Państwa, w dzisiejszym programie. Na zakończenie jeszcze jeden Marillion, który zwykle o tej porze roku pojawia się, ale to zgrabna pieśń i myślę, że warta. To był Minimax. Dziękujemy. A ghost of a mist was on the field. The gray and the green together. The noise of a distant farm machine. Out of the first light came a tattered necklace. Patching trees on the southern side of the hill, betrays where the border runs between where I'm married and old boy. Time for the blind to see. Easter, sure now, can all of your hearts be free?